چې زما سره چې شو کې واده وکي ګوره تا جته خطاب نه دی کړی چې تا سره واده کوم سودا مې ده زم تلاش کوم د ځان لپاره په یو ښه ښځې چې زما سره مناسب وي دا اشارې دي نو اپلانه یو پلانې کې لغاز ورکړي دغسې په یو لغازي تور باندې په یو اشاره کې تور باندې راوي ګناه نه لري ولا بث به ترجمې ته وګوري ګناه نشته پر تاسې په کوم کار کې فيما په هغه کار کې عرضتم چې تاسې اشاره وکړي معنا تعریض وکی بهی په هغه سره کنایه وکی چې هغه نو څوک دی هغه کار چې تاسو تعریض په هغه کوي من کتبه النساء چې هغه عبارت دی د مرکوس د ښځې صریح مرکه مکه و اشاره تن مرکه پروا نه لري اشاره دغه د دغه د مخې وړاندې کړي دا یو ترس چې ګنا نه لري او اکننتم یا چې تاسو پټ کی دغه خطبه دغه مرکه په ان پوسه کوم په خپل ځانو کې ګر سره یا په خپل لامر اوړه ما صراحتا مورته وای ما اشاره تن ورته وای په خپل ځړي کې پټ وساته دا خبر په دې کوم ګناه نشته هغه دې په ځړي کې جره اکثر خیده یا ده خو خبره دې پټ وساته لنو علم الله علم خبر دې الله الله پاک چې انکم تس شي ستذكرونهن سجر دی تذکرون چې تاسو به ذکر کوي هونه دغه شیزي الله وایي در خبرې مشته چې دا شیزي یادوي په خپل مجلسو کې بحث پر کوي هغه جلا مسله د وجه شیزي ته صراحتا چې مکه و مرکه مکه یا اشاره تن وړاندې کده غسل کما چې درته وویل او یا ګر سره خپل پټونه دا چې تاسو بل ځای ذکر کوي الله هغه خو زه خبره مچ د جې سره مخامخ نه بل ځای بحث سره کوي پکشي کې علم الله الا علم دی پر کما خبره چې انکم تاسو ستذکرون سجر دی تذکرون چې تاسو به ذکر کوي هونه دغه شیزه چې دغه مړونه مړ سیوی دي ولکن لا تواعدوهن سرا ولكن دون خبر د الله او هغه چې تاسو جلا سره ذکر کوي هغه خو هغه دی تکوي اس چې هغه صریحي مرکه سي مر باندې هغه چې هغه مکه و بل کدی په ځری کې پټ کړ هم ګنا جنا د پغاړه کدی په اشاره وکړ هم چې ګنا نه د پغاړه خو بیا ولکن دون خبر لا تواعدو تسي وعده وقول مكو يهن دا دوي سر السيران ببتك ببت غلي تابع ربعابي تاور سر نيوال يدا چه بس زوتا بخا مخاني كاسر كو وعده دا علاو دا مكة ودا الكاغة دا صراحة سخة چه دا مركية سمانا كلي دا پتو خوبية لينا سخة دا جد چه تاور تير كري دي التي باور سر پير تبات كده دا غصم على باك منع لكي ولكن دون خبر دا لا تواعدو تسي وعده مكو يهن دا دوي سر سيران ببتك ببتك اس وعده مور سر كو إلا أن مغرنا دا تقول كتسي وواياس قولا خبر معروفا دا قانون مطابق اغا دا قانون مطابق قول در الله دا قانون مطابق قول كما دي اغا اغا اشاري اشارتان دا جدا مخصة دا غس يو داستان تيرول چه مانا زمان وعدة سودا دا سجي چه دا شبل شزل رما يارو بل وعدة ميم سودا دا دا قول معروف دي دا قانون مطابق دي خو اشارتان سو صراحتان سو چه ما پنکاكم که دایس به خبره پوس اصل ته علاوه پک برت اگر او ګرځول دا خبر ول پټه و عدمه کوي الا ان مگر نه دا تقول او کتی شي واس قول اند شي خبر معروف چې د قانون مطابق لکه دا تیر چې سور بل حکم فرمای ولا تعزموا عقده النكاح ولا تعزموا تسبخ اراده مکوي عزم د انسان هغه کلک اراده ته وکړ دغه اراده مکوي د کم عقده تل نکاح عقده د غوټه کې دو ال نکاح د نکاح د نکاح په خیر اراده له پدې عده کې مکوي چې زه ونه کبل شي کې په نکاح کړي دغه اراده بل په ځر کې په خنه کوي ول په دغه عده کې د جې سره نکاح جایز ده خو حرام ده نو د دغه سي حرام کار اراده هم حرام ده چې کوي نو علاوه کلک عزم مکوي د تړلو د نکاح په دې عده کې ده نن حتى يبلغ الكتاب اجله ترڅ وخت پورې به ته دغه د نکاح په خیر اده نه کوي حتى تر هغه وخت يبلغ شرسیج الكتاب هغه کتاب معنی هغه فرض اجله هو خپل پای ته رسیج دلته کتاب ذکر کوي تاسو ګوري طالبان تاسو په دې پوهیږي كتب عليكم الصيام التكتب د ورځې په باره کې په معنی د پوری زره غلی او کنه ورغلی مجهول الصغاء نخ معلوم وسو چې مصدر کتاب دی هغه په معنی د فرض او شت دی دلته هغه د کتاب ذکر شوی د فرض معنی ده مبني د مفعول دی هغه فرض کړه سوې شی دلته معنی ده هغه سو فرض کړه سوې چی شی فرض وو هغه خو پر کوند باندې عده فرض وو هغه عده امراده په دغه ځکه حتی تر هغه وخت یبلغ چې رسیدي کتاب او دغه فرض کړه سوې شی پر دې چې عده ده اجل هو خپل پاتر رسیدي تر هغه وخت به په خیر اده نه کنه کړي په دې ځل کې په خیر اده کړي و چې په نکاح کې و مې تر تاسو تر چا د مخ در عجه در چیرې دوه د مخ لا ګناکار ولې چې په دغه وخت کې نکاح کړی وي حرام او کنه نو چې په خیر اده کوي په دغه ټیم کې اگر چې نکاح خو هغه وخت کې ته اوس په خیر اده کړی د لا ګناکار لکه پیل چې حرام دی اراده یې حرام ده نه به کې هو چې دا پس ولا بر بیا غړي چلا کار دي بر بیا دي مرکز هم ورل جلای سي واعلموا تصفوا سي علا چې ان الله بشک علا ف يعلم خبر دي ما په هغه خبرو په انفسكم چې تاسو په نفسو کې دي ستا په نفس کې کپټ تا واقعي کلا کې اراده کړی نو خلا وي زدر خبر يم چې در خبر مننه خو جزا ده کوم منع مې کړی چې په خیر اراده بلا فدا عيد کې نکه فاحذروه فاحذروا تسي وبرجه د الله سنو چې الله پزړه خبر دي نو خو د الله سو بیرجه د بیر نتیجه نو چې شراوزي هغه دغه د شته په خیر اراده د چانه کې چې په عيد کې د جسر نکاح کوم د اراده بلا نکه کول خیر پرې وشته به نکاح یا اراده له لکه څوک چې شي څوک منع کوي برای چې ورنږدې نه سي داسې نور ته وایي چې لاس مه وړه نږدې له مه ورځه دلته م علاوه اراده بله نه کوي په دا وخت کې کول خې هلته پرېږدو فسې واعلمو پوه سي په دې خبره هم چې ان الله الله پاک غفور بخښونکی دی که د یو چا څه دا غلطي سوي د ښځې په عیده کې د ورته رنګلي کلک نیت یې کړي چې زه د دې سره نکاح کومه دا اراده یې کړي الله وایي زه بخښونکی یم وس ځینې را وګرځېږه توبه وکاږه او که ته توبه نه کاږې حلیم الله پاک حلم ام لري بردوبار حلیم دغه ته وایي چې ته غلطۍ کوې دی درګېره غږ نه درته کوي الله وایي ته به دا واننګېرې چې په زړه کې مې پټه اراده هغه د کلکه کړې ده خدای مې لکه چې دوکه کوي هغه دې ګوره عذاب نه لکي الله وایي د دوکې خبره د منځه باسه زه حلیم یم در خبر یم خبره باندې علم لرم تا ته چې جزا نه درکوم هغه زما د حلم نتیجه سوله د دې نتیجه نه ده چې تا په زړه کې دا خبره پټه کړې ده نو الله وایي زه به راپوه نه سولم یا ولې نه یم پوه کدا اس په خبره کې سپوې دی یاست اوس نو دلته په دې آیت کې څلور خبرې زیاده اړېبه زائد شې په خله باندې ام یو څه په دغه د شذ چې په عیده کې ده په خله یو څه کار جائز یو څه ناجائز په زړه هم یو څه کار جائز یو څه ناجائز الله پاک اول دا وره هغه جائز دوه کار ذکر کړي د خلیغه هم چې هغه جائز دی هغه ذکر کړي د زړه غه هم چې هغه جائز دی هغه ذکر کړي برته آیات سره ورزي ولا جناح جنان است عليكم برتسي فيما فاغ كارك عرغتم تس اشاره وكي به فاغسر من خطبه كي چاغ عبارت دي مركي سال نسائد شو گور فخله اشاره در جائزه کړل دا يا جائز را چ گنا نست پکشيك فخله اشاره جائزه شو. او اكننتم او يادا تس پټكي اكننتم تس پټكي في انفسكم فخفلوا زانو كي دا بیا د زړه کار دي پزړه کې پټ کړ دا کارم جائز دي پزړه کې خو دراو ګرځیدل چې د مثال په تور نه کاسه رسوي وای زما د خو مرکه ورغلی برادې په پزړه کې دغه سپټ پرېښول پزړه کې پټ پرېښول دا کارم دی چې د خلیم جایز زیاده ته بیان کړي د زړه جایز زیاده ته بیان کړي پسې په ما بینس کې دا جمله ورواچول چې علم الله انکم ستذکرون هنا الله خو خبر دی پر دې خبره چې انکم ستذکرون جدي چې په ذکر کې هنا دا شذ په خپل مجلسو کې یادوي چې دا بنو سکی مړه بکی نه بکی دا مجلسو به خود تسکوي فسيول ولكن لا تواعدهن سرا داي اغد خلي اغ من عزايد الوشا وچ چته د دوی سره وعده په پټه کې مکوا په پټه کې سم دم په صراحت وعده وسره کې دا غزا په خلي چته وعده او قور وسره کې دا اغد خلي حرام خاص اغ جواز خو کوم او اغ یغ اشاره او چې مخ مخ اشاره ورته کوله اشاره دا د لاس اشاره نه دی په خبرو کې اشاره کول چې منا نکاح کوم دلته چې دې چې تاسو وعده د دې سره سرن مکوي معنا په صراحت کلکه وعده ورسره کوي برتي الا ان تقول قولا معروفا مگر نه هغه کته دې قوله کې چې هغه معروف د قانون مطابق چې اتیر سو قانون هغه چې هغه اشاره والا او هغه نه در یادو په صراحت وعده مکو دغه د خلیه کار دې در حرام کې چې دا بنک پس یا د زړه ابلی خبره تراله چې په زړه کوم یو راوا او بل نه راوا هغه ټول خیره واو او دا چی دا کلک اراده داینه را واده ولا تعزم او تسق کلک قسم کوي عقده تل نکاح عقده غټ توای دا نکاح سره تری غټ سره غټ کړه دوه نفر دا عقده د نکاح ده د دې کلک اراده مکوي تر څو وخت حتی یبلغ الكتاب اجله تر څو چې هغه پرز کړه سوي عدا وخت پای ته رسیږي نو څلور سره خبر پرس وکړ نه سوي اوله جائز بیان کړ د خپل جائز چا اشاره او د زړه جائز چا کټواله بای اغه ناروا بیان کړ په خله باندې کلکه او عدد یې غیسره پټه کول چې تاسو سره نکاح کوم دا حرام او په زړه باندې کلک قصد کول چې زه به دا په نکاح کوم درې عیدې د چیرې د مخه دا دوار ام حرام سونه دا څلور سره خبرې په آیات کریمه کې پراسوي د خلیه جواز او د زړه د جواز هغه افعال در وشول او د خلیه ناروا او د زړه ناروا هغه افعال در وشول چې دغه بیا په زړه په خله ناروا دي او کې څوک کوي الله څنګه وعلم ان الله يعلم ما في انفسكم خبردار پوسی چې الله پاک ستاسو په زړه خبر دی چې کته کلک اراده کوي فحذروه د الله څخه وبېرېږي د مخالفتونه مکوي وعلم ان الله غفور کده چاته سوي برابر زما خدای غلطي سوي مخاله وي زغفوري مخطوبه وکړم

د جیت سره د کوم حکم استنباط وسو چې معنا کې اول ور نه کی ذکرم د نکاح تړاو سی کیږي یو سړی دی بل چاته وای ما د خپل ورو تا ته په نکاح در کړی د شاهدان ناس هغه زما قبول د نکاح وسوله مهر کوم د چې ذکر کړی دا خو بیا جلا د شریعت په اطلاع نه سي مهر بونه وس هغه مهر مې سي ورکه کدای سپ خبره پوسوه ولې دا غدي علاوه او تفریق دو او تس ټاکن امې کړې له نه د فریق د تند د فریضي او د اولوار او تس طلاق له روا کینو چې پنې کای کني داخله طلاق په ول کیج دلته چې پر لای یو شز رواني سوي ته لسه پر ما طلاق خو طلاق وای پرع د نکاح دي چې نکاح مخ کې سوي بیا طلاق کیج نو علاوه کداغه طلاق تا او کې جته جو ولوار نو ټاکل خو معلومه ده چې نکاح سیدنو ته جته دغه معنا مستنبط اسول چې ولوار جن نه دی ټاکلی الته جن نه دی ذکر کړي او تا طلاق له روا کی او وته من جوړ سره سوي لا سم دی رسول دلته وس ګنا لري کینل علاوه دا هیڅ ګنا نه لري طلاق دې کړ طلاق دې کړل ورور دې نو ورته ټاکلی ورسره به باندې حکم راز چالای نو ته د جشید سره څه وکه هغه شی به هم دروشي ترجمه ته به اول وګوري لا جناح گنا نست علیکم پر تاسو باندې اخر وو یعنی مواخذه نست ستا غریب نست نست تاسو ورور غوښته کیږي نه دوه وخت کشیږي پر کوم خبر ان طلقتم کتیس طلاق کی النساء شیز په کوم وخت کی دا ما مصدریه وقتیه دی ما په هغه وخت کې طلاق کی لم تمسوه نجتس در وسه ودی ته لاس نه دی ورغړي پر وتل خو الته پر او تفریق دو او تیسی چاکنه نده کری مقدر کری منه دی لهو نده فارد دی پریق دتن اگه تاکل سوی مهر والوار من پنی کاکی نوی ذکر کری وصل برای جنجال پیشیجی که نپیشیجی نو خود شزی پلرگنی بچه وی هو نکاح دی و ترل بیا چه آل جنه درلو دی و جی ترل وز جنو تلاخ کرل راکا ولا چه شلا کرو پیرانه که کولار سی ولور خپل ته ندي ذکر سي الله پاک دغه شله کرپي د خپل تو کار دي چې وایي هیڅ کسان نسته پک شي لا سي ور وړي او سر به د سوي دي خو یو ټکان بس وي چې نه کای اوس د وې نه مې د خوښي برته طلاق کوم مګر و مې اړه ته صفر مایه ده بل د شزه د خسرګنۍ او خات ومتعو تسه ګټه ور سوي هو نه ودی ته متعور لره ورکی په هدايه کې راځي د متعي بحث متعاجته ویل کیږي یو غټ پورنی چې د اثره درنو کې شزه پک شي پټي چې خواته دي یو کشنی پورنی چا پا کور که دا استعمالی یو دا عرب و شوز با کمیسان استعمال اولا دا داغ غاری چیوانه سا او غدی در داغ بجلک پوری بیا دوغا نکمیس و نو دا پرتوگ زررات بیا نو نو پرتوگ نزکر کیجه پا متعکی زمش پا زمانه که نو دا کشنی پورنی پر دای دا پرتوگ باید بر سروارک ولې د توس پر توګ رواج دي کدا ایس په خبره تاسو پوهیږئ د تورکو جامع خو مونږ دې د کوچان ده هغه څونه شو وژده وژده کمیسان کوي هغه خو لا پر توګ مر سره استعمالي الته خو مسکینی او غربت وو نو دوغه شو زه د پر مهم د درې جامع وي یو دوغه نه غټ پوړنی چې دا پک شب درنو کې پټه دا ایس پک شپې دا ایس ولې یو خاطه په پک شپې کې دغه برقې چې موږ کارو دا چادرې دغه نه وي هغه دغه غټ پوړنی ودی به کارول یو هغه پوړنی دی په متعک بلکه شنه پوره نه دی چې دا در سره پوره در ځګار پوره په کور کې استعمالي پکښ پټي چې دا دوا بل هغه وز غټ کمیستي دوه نه کډر دغه ته متعاوی علاوه نو دې ته قوتس ورور نو ټاکلی چې نو مو ټاکلی طلاق دی ورلره ورکی ګنا نه لري منګر هو کې دغه شی در باندې واجب دی دا ورلره ورکه دغه متعاده دغه سړی د پاره چې دی واجب ده دی بده غنه کډر شی وجه چې تورکی ومتعو تسه ګټه ورسوي هو نه ودغه شوځه سره کم غټونو دا کالي خو پات لري خو یو جوړه په شپته زره امستان یو جوړه چې د مثال تر په زر کال داریم څه کم یو ورلره ورکم الله یې قانون د ترجی علی الموسع پر وسدار باندې وسع خو طاقت ته ویل کیږي موسع طاقت دار سره ته ویل کیږي په صدر دی تیر په سیلری قدره اندازه ده پر خانه کا خپل د خانی د وس اندازه ده نو تش خوشیه ته به دغه د شپې تو زور جوړه ورلره ورکه چې داس کار دی وکي چې مطلب یې پلان یې کاټړل سوی د ورور نه دی ټاکل سوی اوس چې طلاق ورکي کول ور ټاکل سوی خو خبر اسانه ونی مې ور به ځنی اخستې اوس هغه نه دی ټاکل سوی نه الله دا غي جوړه ورلره ورکه د شزه بس تاسو بر ډیر نه پرات نه کیږي چې خدای دی وای پلان یې کاوه ته بیا دا چمو کی په دغه بد دی د زړه جلب وسو شي نو د متعما نه نفع سوال ګټره سوال ګټه ورسوي ودی ته څونه کدر علی الموسع پر وسو علی سړي چې معنا جيبه ډک قدره یعنی قدر وسعه اندازه د وسط د چسونه وسط سیږيونه قدر کلک ضروره جامه بورلره ورک وعلى المقتر مقتر به دغه د څنګلاسي دی خوره که دخل په پرچم باندې د منشان ګولنده لري وسجه دغه بلا پیښه کړ شي سره نه کا کړه د ولور نه دی ذکر سو وسه بار بر تخوا بعد د طلاق کړه علاوه دی به متعور لرور کی د خپل وس مطابق وعلى المقتر پر مقتیر و تنگ لاس سړی باندې چې بیا دی څونه متعالزمه ده قدره یعنی قدر و وسعه هغه اندازه د طاقت ده به د خپل طاقت مطابق چې هغه د دې په عرف رواج کې غونه قدر متعب ورکه دغه درې شیان چې ما درته ذکر کړل متاعا ګټه رسول بالمعروف فقانونی طریقه دغه متاعا چې دی ګوره دغه متعوهنه د فاره چې دی مفعول مطلق شو ومتعو تسې ګټه ورسوي متعوه کېهونه ودیته متاعا ګټه رسول ومتعو ورکول بالمعروف فقانونی طریقه چې دا قانون مې علاوه درته بیان کړي پر دغه رقم متعور لره ورکه حقا على المحسنين حقا دا حق ده على المحسنين پر نیکوکارانو باندې چې کوم څوک نیکوکار دی که ته وانوې چې نیکوکار نه وي بدکار وي پر هغه باندې نو نه ده لازم الله په دغه محسن یاد کړي که بدکار یې که نیکوکار یې چې مسلمان وګوره بدکار وګوره مسلمان خو یو محسن مسلمان خو بی نیکوکار نو دغه متعة به تسې کومه شی بولي دا متعة مستحب کار دی که واجبه دا واجبه ده چاره نه لري ولره ورکوي بیا د کومو ځایو څه دا ته فهمه یې چې ومتعوهن دا د امر صغه سوه دا د وجوب دپاره ده على المسع على وجوب دپاره ده وعلى المقتر هغه د وجوب دپاره ده پس حقا على المحسنين دا ګرد د وجوب صغی دي نو دغه متعة چاره نه لري ولې دا متعة د چا پر ځای دریږي په دغه واجبه ده دا د نسبې ولور پر ځای باندې دریږي ګواکې تا د دې ته نیمی ولور ورلره ورکي نو په دغه دا متعة ورلره ورکي خو مسله په دې کې ده دغه متعة چې دا سړی ورلره ورکي دا به تر پنځه درهمه کمه نه وي چې هر څونه مسکین در بداره د پنځه درهمه کمه نه شي کولی دا یو او بل د دغه ښځې دپاره چې مهرې مثل دی چې دغه ښځه په عام رواج کې په څو یې نکاح تړل کېږي په لس لکه پنځه لکه یې نیمایي دي دغه متعة به دغه نه ګرانه نه وي چې در هغه نصف باندې د مهرې مثل ور بالا شي زما په خبره تاسو پوهېږئ مهرې مثل مهرې مثل تاسو پوهېږئ مهرې مثل ودې ته وایي چې د ښځې ولور ته نه وي ټاکرې نکاح وتړل شي باره به نو دغه زوم ودې پلرګنۍ ته څه شي ورلر وکړي چې طلاق نه وي راغلي په هغه صورتو کې باره کتاب دا پیسه لکوي وایي د دغې نجلۍ په دا پلرګنۍ کې وګوره د مور خوا یې نه د پلرګنۍ په خوا کې وګوره چې د دغو نه کلو نجلۍ په دغه زیب و زینت ښایست باندې په څو خلک غواړي خلک برګرده دغه رقم نجلۍ چې دا خو قرآن کې څوک په پنځه لس لکه پرېږدي وایي پنځه لس لکه یې مهرې مثل شو مهرې مثل څه معنی ولور د مثل د دغه ښځو چې د دې ښځې مثل یې دغه باره لازم دی نو اوس خو د نکاح تر پایه نه ورسول دغه ولور نه دی ذکر سوی نو دلته خو باید د مهرې مثل نیمایي لازم سوی وای مګر خو دغه چې دی د هغه پر ځای دریږي نو چې پر ځای دریږي لانج اندازه او بانج اندازه دواړه شریعت وټاکله چې دی باید تر څو کم وي تر پنځه درهمه دا پنځه درهمه دی ول یاد کړ خو چې د ولور هغه کمه کمه درجه چې د خو هغه لس درهمه ده کنه تر لس درهمه کم ولور کیږي ان خو دغه نیمه پنځه درهمه دی نو دغه متعو کالي د دې قیمت به د پنځه درهمه کم نه بالا بوت د شزه د پاره که وس د نکاح مثال په تور دی تسمیات چې نه د کړي خو مهر مثل لازمي مهر مثل خو دلته ادي نه لازم ولا خو د پر ما بین طلاق کړ دا د نکاح چې نه لري سره کړي ګسر نو خو نیمه د مهر مثل نو در هغه به بالا نه نو دا دغه په ځای کې ودرېده قانون سیسیس داس متعال لازم اسول واجب اس و چار نر خان به مرکی مسکین به مرکی مگر د متعی اندازه څونه معلومه سو د پنځه درې هم ټټ نه سکیدلای تر هغه مهر مثل تر نیمایي به لانه سکیدای په دا مابین سکنو اف څونه چې وغنی بخپل واسطه ګوري مسکین بخپل واسطه ګوري دا هغه واسطه مطابق متعاب ور را ورکی حقا دا حق اسو علی المحسنین پر نیکو کارانو باندې چاغه نه کوکارانو سوپ دي چې برته دغه مسلمانان دي نو په دغه آیات کریمه کې چې وس موږ ووایه کوم حکم بیان سوزی کوم راوښوي مدخل بها که غیر مدخل بها یا غیر مدخل بها ما لم تمسوهن چې موږ تاسو په خپل کتابو کې دا شزه مدخل بها ده دا نه ده مدخل بها مدخل بها دا معنی چې خاون دي ځکه تر سره کړی وای په دې دخول کړی دی غیر مدخل بها دا معنی چې خاون نور سره پرې وتل دي نه دخول پکړی نو دا غیر مدخل بها شزه ده ولور څنګه دی ذکر سوی دی کنه دی ذکر سوی ولور ام په نکاح کې نه دی ذکر سوی دا غسی نکاح نو کوم ځنی مستفاده سو مسله مسله دا چې نکاح به ولور ام غټه کې چې نه ذکر کړي خو لازمی جی نکاح غټه سو لازمی جی څونه لازمی جی نو چې نه دی یاد کړي بارن مهرې مثل ته خبره او که په نکاح کې چې تړلې دلته ولور یاد کې ودغه ته مهر مسما وای وای هغه دی دا مهر ذکر کړه سوی دی نو دلته به یو مسله زه تیسته وشیم چې کوم وخت یې نکاح تړي باران دغه عوام زیمو دي خو په چمو ته دی پوه په معنا ولا پس هم بخدای چې ته د چمو نه درکې چې نه پس خو دې دروته ظاهر نه ساده ساده جریړی چلی مګر په دې مسلو کې به دې دون عمیق دی څو ور مې شې دې مراتوه مهرې مثال یاد کړ وسورته چې مهرې مثال دا اوس خبره ده دا ورې ده مهرې مثال نو زه په لاسم په کوڅو کې پښتنه وکم چې دغه رقم انجلی په څو ده پر مهری مثل نکاح داوس خبره ده دان نت یاد درته وای مهر مسما یاد ک ورته چ مسما خو هغه چې په عقد کې ذکر سوی ده مخه عقد سوی ده چې مهر مسما زیات ک خو ندی بل به درته وای شرعي مهر یاد ک خدام پتو خبره شرعي ما خو لک روپی امدی زر لک امدی لاستری هم امد خو ګده شریعت کله بنجس پر لګولې شریعت کې ښه چې خواته بنجس لګولې ته دغه را تاکید نه ور ورکرا پر لوړ خو ښه شریعت بنجس نه دی لګولې چې درته ونه لوریش هغه خو ارڅونه لوریش نو ته د توای چې جناب ماته سم دم اندازه را وشه په دا د سمال په ځای کې په واده کې لکه درې چې چورتو چې هغه مهر مؤدا چې فست ادا سوې دي بس هغه ور وریات کاله ته کېدلې چې دخل وڅ پټه کې دلته په دغه الفاظو باندې دا جمله نه وایي چې دوی عمر نکاح تړي په مهر مثل مهر مثل خو چې دی خو هغه پښتنه غواړي څونه که دا د خنوسو معلوم نه دا لکه نه چې ذکر سوی باره دا رقم سو اگر چې نکاح چې ولور نه کې ذکر خو مغټه کېږي خو چې په وح عقد کې ذکر کوي په عقد کې باید معلوم شي ذکر چې څونه که در دي هغه به یادېږي نو دغه چې نه یې یاد سوی حکم یې دغه دی معلوم سو چې ولور نه ذکر سوی په هغه صورت کې کنیکا دا وان کې چې شي لازمیږي مهر مثل او کنیکا دا سړی قطع کې طلاق ورلرو کې چې شي لازمیږي متعه لازمیږي هیڅ لا بل نه غواړي نو د دا د یوې ښځې حکم بیان شو کېدای شي په خبره دې سپېدلی است بل ښځه چې بیا د هغه بیا دا ده چې ولور ورته ذکر سوی دی په نکاح کې مګر هو خو دلته دا سړی دغه صدر مسو در ودنی ځکه ته مخه طلاق ورلرو ورکی دیغه د پاره پر مېړه باندې مې ولور لازم دی چې به دراتین کې آیات کې دیغه حکم بیان شي بل دواره کمه بیا دادی هغه بیا دادی چې ولوره په نکاح کې د مثال په تور ذکر کړی خودی او د نجکات مر سره کړی دی وسه بر طلاق ورنور هغه ټول ولور دی غي حق کول کیش ګرد دی غي حق دی بره ګوړي خود ته به شیر سیدلې دی اگر چې یو سره پر او تلې حتی وت جنی کړي په خونه کې جوړ سره به د سوي د جراوز سره طلاق ورکړي چې ګرد ولور وګټي ار طلاق چې وې دی نس ولې په هغه خدای کې ملاس لا وروړي نو خلک ته خصاتو پک ماتو چې لاس نه دی وروړي دی خو ځان تسلیم کړي چې خپل پیسې ګرد وګټل ولور ګرد د جیسونه کله یې سپاره مثلا په دې لیست یاد دی د مثال په تور چې ولور خلته په هغه ځای کې نه دی ذکر کړی په نکاح کې په عقد دیرالی د شید سره پریوتی روسته بار طلاق ورلره وکړه دلته به چی شي لازمیږي دلته مهر مثل ته خبر راځي بار به نو خلق راځي پښتنه بکی د دې د کور خاندان چې دغه قوم دغه شزی قوم دغه دی تربیه یې سوي د شزی یا نه سوي دغه سینو سالی ګور د مور د خو انجینې نه دی معتبرې د پلار د خو ده معتبرې دی دغه چې په دغه سینو سال په څو خلق نکاتړي بیا نو اوغه نشي لازم دی چې طلاق ورلره ورکړي کله یې په خبره پوهې دی یاست او د مرګ مسله چې دغه بیا جلاد د مرګ مسله دا ده نکاح چې د مازی وترسو کدی پر وتل دی کنه دی پر وتل کی ولور تا کر سوی دی کنه دی تا کر سوی ارکم چو ک سړی ځنی مرسو کندس ولور ګد د جیس کی ذکر کړی مسما اغه مسما ولور بور لرو کی ک نو ذکر کړی محرمی سره ولور بور لرو کی ونی په نکاح باندې چې په مرګ باندې چې دی نکاح ختمی جو نه پای ته رسیږي وکه نکاح خپل انجام ته ورسېدل نو شي چې انجام ته ورسېږي خو ولور پر لازمیږي په طلاق خو نکاح قطع کیږي پای ته نه رسېږي خدای غچ کوي نو دغه چې د صورت حکم جلادی د تمام حکم جلادی نو خلاصه د خبرې فیس زده کسړې د ماینه څخه مرسو شزه کونډه سواله وس د جی ولور پر د خلکو باندې دی کنه دی باندې مال ک ولور دی ذکر کړی دی کنه دی ذکر کړی لږ دی کډې دی ګرد جا وګټي کته چني ذکر کړی نو چې شه وګټي مهري مسلې په غزا کې وګټي کدای سپ خبره پوسس دغه متعفقت په یو صورت کې د چې وسمش په آیات کې ول هغه هغه صورت چې دی ولور نه دی ذکر کړی او د طلاق قبل دخول ور لره ور کې الا پاک یې د پرتابه نه پر ولور لازم دی نه نیم ولور لازم دی دغه متعادر باندې لازم ده د آیات ترجمه بیرته راوایم خبره بسو لا جناح گنا نست علیکم پر تاس باندې د مروت خطاب مسلمانانو ان طلقتم کتسب طلاق کی النساء شت ما په هغه وخت کې طلاق کې لم تمسوهن چې تاسو در وسله لاس ور وړي نه دی ګرسره او تفریق دو لهن او تاسو تاکنه نه ده کړه معلوم کړی مو نه دی لهن د فارغ دی فریق د تر هغه ولور چې نه کاټه کده محرم نو ذکر سوی دغه څه د ډیره خوشحالي څخه ما په نکاح درکړ دغه ورځ ما قبول د شهیدان ناس دغه څه صورت کو نو برات چې ګناکار نه چې طلاق ور لره ورکی نستا مواخذه او گرفت کیش نو څه چمکی و متعوهن تاسو متعاور کی و دې ته ګټ ور ورسوي هغه د متعې ګټه ما درته وشو چې هغه ته په دغه درو جامو کیج علی الموسیع پر هغه وسواله باندې قدره او اندازه د قدرت ته د دی به د عاشق لکی د جامع ور کیچ باندې په قیمت شیل وړي هغه درې شای معنی یو پوره نیسو یوی کمیسو بلی اغا پرتوکسو یا اغا دا عرب و مطابق چیوی اکشنی پورنگی بلی غش پورنگی دی وعلا المقتری پر دی مسکین بانی شبادی قدروه دا اندازه پر دا لازمه دا اغا متعب ورکی متاعا گتا رسول و متعب ورکول بالمعروف و قانونی طریقه چه دا بیان سو پر دا اغا قانون بیور لراور کی دیسی نوی چی مسکین تا جوری داری دا خان دا زنی غواری یا خان جوری داری وزید مسکین رکا متعب ورکوم اره یوی خبال قانون مراعات کی حقا دا حق واجب دا على المحسنين پر دا غسنی کو کارانو چې دا مؤمنان دي مؤمن خو نګر دمر نیر کا نیر کار کې زورونی علاوه نیر کار دا غدې دا قانون مدر وشاو پر دا قانون به تک سره وکي نو بار جنگ کو اسلامي جامعه کې جوړیږي هغه علاوه په کلار وشو دا جنگ جال څه ضرورت چې بده خو دا شی دا لازم سوی دی قران په صلاح دا کړی هغه بل صورت بنو بیا سبا دا خیر راوي فاخر دعوانا الحمدلله.